كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورة مومن یا سورة غافر دا ابتدانا دا قرآن حکیم عظمت و لوی شان چی دا دی قرآن مثال پا دنیا کی دا سی دے لکا یو خط او دا خط تا اللہ دا طرف نراغل دی تیغا عزیز و علیم دے دا صفتون دی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول دا انسان گناہون بخی دا غتو بی قبلی سخ عذاب والدے خاوند قدرتون و احسانات دے دا غی مضمون دا دے لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا عظمت تا قرآن نپسی دی یو آیات کریمہ کی زجر ذکر کو ما یجادل فی آیات اللہ اللہ وی زما دی عظیم الشان کتاب کی زما پا آیاتون کی جسو کم دنیا کے جگڑے کی دا انبیاء و سرا دا حق پرست و سرا لگیا دی خبر اتری شروع کری دی دنیا کے نور کار نشت بس پا کتاب کی لگیا دی کتاب اللہ کی قرآن پا بارہ کی لگیا دی اللہ پیغمبر توئی کافر کتا نہیں لی دلی نم داری دنیا کی بدی دا مستے کئی گردی را گردی وط دو کن شردی پا دی مال و دولت بانے و پا قوت بانے اللہ وی دغس دیر طاقتون دنیا ما مخ کم غردو لی دی کذبت قبلهم دینا آپلا دا اللہ مثال ذکر کی دی تخویف دنیاوی چی چا زما دا یاتون مقابلہ کردی دا چا زما دا پیغمبرانو سر جگڑی کردی دی چا زما دا انبیاو مرگری پا قلارا ندی پریخی بس اغی دا غخت دا چی دا نبی قتل کی دکی دی نیو باسی اغا باطل دینو اغا غلط دین چی اغی دا زان نجو کرده دی و یا دا اغی مشرانو جو کرده دی اغا پا دنیا کی غالب کی و دین اسلام کمزوری کی اللہوی دا اغی حال لگو گو را فاخستهم فکیف کانا فقاب اما دنیا نا دری کلی دی تا اشاره دی ترکنن تا انکار کے او قرآن کی جگڑ جوڑی کلی دی دا قرآن خبر نوری دا قرآن پا درسونو بانستا اعتراض دی کہ ناستا خلا سکے چی سوک اغی تکیننو ویدیا سیزان لوخ خراب کو دا دا قرآن سر مقابل لدا دا دا قرآن پا بارکی غلطی خبری دی چی دی اے کئی او دا مناظری دی چی دا حق پرستو سر دی کئی اللہ وی دا پا خانون لگ عبرت والا دنیا کی میں غیر سنگ سزا ورکلا نکو چری دا دنیا نا بچ شی او زا اللہ و تا صبر او دا خپل حلم نکار والی سو تا نوی نو دا آخرت عذاب خو چرتا تلی ندی انہم اصحاب النار کمو خلقو چی دا خبر ما نلی دا اللہ کتاب لے وخ ورکڑے دے دا اللہ کتاب زڑتا کسکڑے دے دا اللہ پا کتاب بانی ایمان راوڑے دے او دے گنلی دے چی آو دا اللہ را طرف نیو پیغام دے چی مونگ لے را کڑے دے ندی خو قدر پکار دے ندی زتا کول پکار دی پا دی ایمان روڑل پکار دی پا دی بانی عمل کول پکار دی اللہ وی دا دنیا چی سور ملیک دی حملت العرش چی اغا اسمانون کی دا اللہ عبادت کی سلیر اسکنٹے او دا غی پا غی کی وقفن را دی چرته د الله نه فرمانی نه کړي د دې خلقو د پاراغي دعاګانې کوي دی خلاصه کې د دې د مشرانو د پارا دعا کوي نو اول دا تخویف دنیوي ذکر کوي چې چانه د منل نه دغه حال وګوره لګو کذبت قبلهم دروغجن کړي وو مخکې د دینا قوم نوح قوم د نوح علیہ الصلات والسلام والاحزاب او ډلو من بعدهم پس د دینا څوک دروغجن کړي پیغمبرانو قوم د نوح علیہ الصلات والسلام لګي د نوح علیہ السلام دروغجن کړي قوم د هود علیہ السلام لګي د هود علیہ السلام دروغجن کړي او دا سے ہر یو قوم خپل زمانہ کی خپل پیغمبر دروغجن کړي قوم د نوح علیہ الصلات والسلام لومبے قوم دنیا کی اغی نوح علیہ السلام دروغجن دا غن رسو چې سوره پیغمبران راغلیو دا ټول دروغجن کړي ولی نوح علیہ السلام قوم ته دا چی غوالی وا یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره او هر نبی دا چی غوالی وا دا الله هر یو رسول دا چی غوالی وا نو چې غی دا یو دروغجن کو نو دا داسې شو لکه چې ټول دروغجن کو ځکه دا ټول خبره یو وا الله وی د دینه مخ کیوم قوم د نوح علیہ السلام او دغه صداغین رستو ډلو اغي دروغجن کړیو چاله را خپل پیغمبرانو لرا یوازې دروغجنول نه وهمت کل امته او قص کړو هر یو امته به رسول هم د خپل پیغمبر لیاخذوه د دې لپاره چې اون سیدلرا هغه دغه سنه پرې خو چې بس هغه به بیان وکاو هغه ته ودی سنه وی ناغه به بیان کو د شپې او دروازه به دی له دعوت ورکاو خپل مهنت به کو دی به د الله دین ترا بللو او دی به ورپسې ګرځې دو چې کوم ځای به نسو د دې مرګري به په کوم ځای کې به مشوره کیږي کله به مونږه کامیابی چې دی ونسو وی تړو مړی کو وجادلوا بالباطل او جګړې کړې وې د انبیاء سره بالباطل په باطل سره په غلطو طریقو سره دلیل و سره نو وجادلوا بالباطل د انبیاء سره حق هغه دا و چې یا قوم اعبدوا الله لا اله الا الله ما لکم من اله غیره و خلق د الله عبادت وکې د الله نو غواړي الله تر مدد شوای الله حاجت روا دی الله مشکل کشا دی هغه د بندګۍ لایق دی دی سره باطلو ولی وی دا زمونږ مشرانو چر دی عبادت کولات او منات او عزا هبلو ود او سوا یغوس یعوق او نصر د نوح علیہ السلام د زمانی پنځه خدایانو او هغه په عربو کې را روانو هر یو قوم د هغې عبادت کو د هغې تعظیم به کو د هغې پرستش به کو طوفان نوح کې دا ټول ختم شو سیلابونه پر رالو په خورو شګو کې پټ شو شیطان آواز وکړو د غزان له دعوتو د غزان له خپل خلقو کاهنانو په کاهنانو کې لوی کاهن عمرو ابن لوحی مشهور کاهن د بنی خداعه رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په موقع باندې وی ما په جهنم کې ولیدو یجر قصبه فی النار چې کلمی ځان پسې په اور کې راخ کی او جهنمیان دغه د بدبویې نه تنګو یا ظالم است ظلم دې کړی دی دا لوی کاهن د جاهلیت د زمانی شیطان ته دا آواز وکړو وی پلانې کندې ته لاړ شه پلانې کندې ته په جده کې وه وی هلته لاړ شه هغه د نوح علیه الصلات والسلام د زمانې پنځه الحه ود او سوا یغوس یعوق او نصر د ګټو نه د هغې شکلونه جوړ کړي وو دا نیکان خلق وو د آدم علیه الصلات والسلام بچي وو دنیا کې لومبی عبادت د دې شروع شو دا کاهن دا جادوګر او دا کوډو منترو والا عمر ابن لوحی هغه و دوی لبیک زه تیار یم او هغه شروع وکړه او په هغه کندو کې هغه بوتان واپس راښکاره کړو هغه یې راښکاره کړو عرب یې روبلل وی راشه دا مشرانو د دې عبادت کو د دې خو ډېر حته کو بې حرمتي شوې ده او بې عزتي شوې ده او دا خو پټو خو ما ته پته ولګېده هغه بم داوی کولی ما ته وی پته ولګی را خبر شو مر دینه چې دا په پلانی زی کی دي هغه ویل کجی به خبره ده نو یو به یوی علاقی والا لا الته به غزی موارو ګرځو چې ته بر دی زی موار دا اوس دان سره نو هغه خدای به دان سره وړو خدای هم دغه مزه کی خچې ته ګره په خرګاډه کې کی دی او کله په اخوانی کې دی ګرځي اخو لول شکرونه لول بوتانو نو یوی په یو علاقه کې بل په بل علاقه کې او هر یو علاقه کې به وسړی د غیزی موار وګرځو چې تر دې زی موارې او دې په دې عربو کې سور زمانه شوی و سور وخت پکې تیر شوی هغه په دې عربو کې بیا لټړو او د هغه پرستش او عبادت شروع شو وجا د لو ویل باطل جګړې شروع کړې په باطل سره باطل دغه دغه د ګټو نه جوړ شوی خدایان مخې تکړه خلق ته د صد پارا لیدحدو به الحق د دې د پارا چې کمزوري کې په دې سره حق حق سو لا اله الا الله یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره د الله بندگی د الله نه غختل الله حاجت روا مشکل کشا غنل دا حق دا حق په کمزوري کاو دا د دې دا خیالو چې مونږ به دا باطل مخې تکو دا بوتان به د خلکو ته مخې تکو د دې عبادت په شروع شي او حق په ځای باندې پاتې شي د دې لپاره لیدحدو به الحق چې کمزوري کی مغلوب کی په دې سره حق الله وي دغه ته مې پرې خوده فاخذتهم ومن ولدي لرا فكيف كان عقاب نو سرنګ یو زما عذاب قوم د نوح علیه السلام دغه آلیه شیطان ابلیس ته مخامخ او هغی حق پری خود او د هغی پرستش شروع نه نیم صده تیرش نه نیم سوا کاله او هغی د گٹ ر عبادت نو نه خوځی الله به مانو دانه چنه به مانو ناس قوم د نوح علیه السلام او بیا ور پسې قوم د هود علیه السلام او راز ور پسې دا سوره زمانه تیر شو او سوره مخلوق په دې زمکه باندې تیر شو دې ټول د زیارتونو د قبرونو د بوتانو د پیریانو د خافیرو د ملکو عبادت کو الله ویسه کامیاب شونا فاخذتهم ومن ولدي لرا فكيف كان عقاب نصرنګ یو زما عذاب انجام ته خو ګور قوم د نوح علیه السلام په بو باندې غرق قوم د هود علیه السلام باندې یو هوایي طوفان راغی هوا سره ختم کړ قوم د صالح علیه السلام باندې یو زلزله رااله او داسې نمبر وار الله څوک په ځمکه باندې ومن او څوک یې په هوا غرق سوکی پا زلزلو بانے سوکی پا آوازو پا چغو بانے اللہ ویو گو رفکے فکانا عقاب دا دنیا ہر زینن چغوئی دا دنیا ہر گٹھ گواہی کئی دا دنیا زمکا و اسمان گواہی کئی دا دی کہ دا دنیا دا خلقو نڈکوا او دغی دنیا دا اللہ نسیوا دا بل جا بندگی کھولا دا بل چا عبادتی کو دا غی حال سشو کنا دا غی داولوے وکذالکا او دارنگی یوازی دا غی سر خبر نوا حقت کلمت ربکا ثابت شوی دا وینا دا رفستا فیصلہ و کلمت دا رفستا علی اللذین کفرو پاغ کسانو بانی چی کافران دی انہم اصحاب النار شیقنن دا دی وروالا علی اللذین کفرو نمرادوی دا موجودہ فخواہ خلال ختم شو غریبان اخو الله قسمه قسم عذابونه را وسته چې په دنیا کې ول عذاب ورکنو ال ته ول جنت ورکیس اخو لاړ رالو خو موجوده الله وی زما فیصله ثابته را هغه واقع شوی ده حقت ثابته شوی ده واقع شوی ده حق یحق حق الشی اذا ثبت عربي دا شی حق شو څه مطلب دا ثابت شو کلمه ربک فیصله درستا انهم اصحاب النار ذکر مکی والاو داغی پا قدم مانی قدم کی خودو جدی والاو داغی پا قدم مانی قدم کی خودو طائف والا داغی پا قدم مانی قدم کی خودو سنگ چیغی دا دی گٹو او دا دی بوتانو او دا دی زیارتونو پا عبادت وانی مبتلاو نو دغسی داغین دا حالو اللہ وی پا دیم کلیما دا حق ثابت شو چی انہم اصحاب النار دا ور والدی چاچی خبر من لیوا ایمان را وړو اغي د الله د کتاب قدر او عزت کړو نو الله وی دا غي شرافت وګوره دا غي مرتبه او مقام وګوره الذين كسانوا يحملون العرش چاغي وچت عرش درب لرا يحملون العرش تابدار دي العرش تالا عرش مسوك وچت کی چ اللہ پخپل قدرت باندے دمر لوی چت جو کڑے دے چ وڑ اسمانونا او وڑ اسمکی دا راجم کی نہ داغی پ مقابلے کی دس دی لک پیو سارا کی چو کڑے ور دے لکا پڑال کی چدا سی او اتانی دو روپے ور دے الذین یحملون العرش کم خلقو آغا ملائکو چے غی دا اللہ عرش اچت کڑے دے او دا اللہ دا عرش تابی دی دا سور ملائک تی قرآن وی قیامت کی با اتی باز روایتو کی رادی سالور دی نو موجودہ اس دی وقت کی سالور دی او دا قیامت وقت کی تکل قیامت قائم شین و یحملو عرش ربک فوقهم یوم ایدن ثمانیہ دا باتشی دا یو ملک بسوری دا دی مختلف روایت دی چی دا یو ملک بسور غٹی وی ڈانگ ڈانگ بوین دنیا سو ڈانگا دا یہ لکھ دا چار ڈانگیا دے اللذین احملون العرش اغا ملیکو چی اللہ دا عرش تابداری جوڑی کری دی او دا عرش سر ولاری دی فخپل قدرت کامل سر اللہ عرش سور لوی چت جو کرے دے داغی عظمت اللہ تا معلوم دے نو دا کم ملیک چی غیتا ولار دی نو داغی عظمت اولوی اللہ تا معلوم دا نو اغا ملیک چی عرش سر ولاری دی ومن حوله و اغا سوک چی چاپیر ردی ندی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سردو صفتنو در اخپلنا سبحان اللہ الحمدللہ و یؤمنون به او ایمان روڑی پدبانی و استغفرون للذین آمنو او بخن غواری داغ کسانو دبارا چی ایمان راوڑے دے للذین آمنو مخ کی تیر شکن کتابو تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم او داغی یو مضمون پاغی کی یو مسئلہ وا اللہ لا الہ الا ہو لوی طاقتور لوی احسانات والا غافر الذنب وقابل التوب اگر بان ایمان روڑو داغو پا کتاب بان ایمان روڑو نو ملیک دا عرش والا دعا غواری او دعا دا کی ربنا اے رب دا منگا وسیت کل شئر رحمتا و علما ترسی دلے ہر یو شیتا پر احمد کی او پہ علم کی یعنی ستا رحمت او ستا علم اگر ہر یو شیتا رسی دلے دی که اسمانونو کی دے او که پزمک حبانے دے که پا وچا دے او که پا لمدہ دے او که پا ہوا کی دے نو اللہ ستا رحمت اگی تا رسی دلے دے نو چھ دور الوی رحیم ذاتے او دور الوی علیم ذاتے نو فاغفر للذین تابو اللہ بخنو کے اگر کسانو تا چھ غیر او گردے دو کفر او شرک پر خو دو ستاد پیغمبرانو نا فرمانی اگی کول اگر پر خو دو ستا مقابلے کے شرک کو دو بوتانو عبادت کو پر خو دو دا غیر اللہ عبادت کو اگر پر خو دو تابو دا پخوانی دین نا دا مشرانو دین نا رو گردے دا ستا دین تا وطبعو سبی لکا او روان شو ستا پا لار پسی دا اللہ لار صدا لا الہ الا ہو دا اللہ لار صدا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم تا کتاب دے واتبعو سبیلکا ستا پا لار پس روان شو وقیهم عذاب الجحیم او اللہ وسات دی لرا دا عذاب دا جہنمنا ملیک دا عرش دعا کی او دا چا دا پارا دعا کی چا دا کتاب من لے چا دا اللہ توحید من لے چا پا دیبان ایمان را وڑے دے دا دی مرستے کڑی دا نبی سر پا ہر گٹا و پا ہر فان پہارا پول باندې ولاړ پہارا سخت او راته کې د پیغمبر سره ولاړ دی او دا غمر ګرځې کړی دا الله وی دا سه کتاب دنیا ته راغی چې چانه دې منلې د مخ د زمکه نه ماته باکړي دي هغه کې دا سه مضمون دی هغه کې دا سه عنوانات دي هغه کې دا سه مسائل دي چې چا دا هغه نه مخ اړول دي نو الله وی ما د مخ د زمکه نه لری کړی دی او چې چا منلې دا نو ملائک تعرف ولا دعا غواړي کذبت قبلهم قوم نوح دروجن کڑیو مخکر دینا قوم نوح علیہ السلام والاحزاب من بعدهم او ڈلو پست دینا پیغمبران حق پرست وحمد کل امت برسولهم او قس کڑیو هر یا امت هر یو ډلی د خپل پیغمبر لیا خذوه چون سید لرا و جادلو بالباطل او جگڑیو کی ردی سرا په باطلا لیدحدو به الحق چه کمزوری کی پدی سرا حق چه غد اللہ توحید دے فا اخستو هم اللہ و ایمانی ولی دی لرا فکیف کان عقابو نصرنگو زما عذاب وکذالک حقت کلمت ربکا او دارنگی ثابت شویدہ فیصل در افستا علی الذین کفرو پاگا کسانو باننی چا کفر کردے انہم اصحاب النار چا دابی وروالا اللذین یحملون العرش اگا کسان چا پورتا کردے عرش دا اللہ لراو من حوله او آگا سوک چا داغین چاپی ردی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سرد کمال دا صفتونو در اخپلنا سرد حمدونو در اخپلنا ویؤمنون بهی او ایمان روڑی پا دبانی و یستغفرون للذین آمنو او بخن غواڑی دا کسانو دا پارا چیمان را وڑی ربنا او داوی پا خبال دعا کی اے رب زمونگا وسیتا کل شئین فراخیتا هر یوشیتا رسیدلیتا هر یوشیتا رحمتا و علما پا خبال رحمتا و علم سرا فاغفر للذین تابو نو بخنو کی اغا کسانو تا چی اغا رو گردی دا توبه ویستا د کفر او د شرکنا واتبعوا سبیلک او روان شو ستا په لارې پسې چې غستا کتاب دی دین اسلام دی وقهم عذاب الجحیم او بچ کی دی لرا عذاب د جهنم نه